ہے، میت اس میں آئی ہی نہیں یہ ہمارے سامنے شیشہ یہ مردہ یا زندہ بولتے جاؤ نا اس میں کبھی روح آئی ہے یہ ایسی میت اس میں روح آئی ہی نہیں جس میں روح آئے اور نکل جائے اسے میت کل کہتے ہیں جس میں روح آئی ہی نہ ہو اسے میت غیر و عین کہتے ہیں ایسا بندہ جس میں روح آئے اور نکل جائے اسے میت کل کہتے ہیں اور جس میں روح آئی ہی نہ ہو اسے میت غیر و عین کہتے ہیں اللہ نے اموات نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اموات غیر احیاء سمجھو اموات غیر احیاء اور مشرکوں جن کو خدا کو چھوڑ کے تم پوجا کرتے ہو یہ ایسے مردے ہیں جن میں کبھی روح آئی ہی نہیں ہے یہ نبی نہیں بت ہے یہ نبی نے یہ بت ہے نبی میں روح آئی اور نکلی اور بت میں روح آئی ہی نہیں جس میں آئے اور نکل جائے وہ میت کل ہوتا ہے اور جس میں آئے ہی نہ اسے میت غیر و عین کہتے ہیں یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے نبیوں کے بارے میں نہیں ہے گل سمجھ آئی آیت بتوں کے بارے میں کہ نبیوں کے بارے میں علم نہیں ہے کا کام ہے، یہ مشرک کا کام، پر ناراض نہ ہونا، ہم پریشان کسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے نکاح کتنا مہنگا کر کیا